per recuperar el ritme quinzenal que portàvem habitualment. I bueno, pues dentro de este galimaties, pues avui ens ha tocat aquí un parell d'ajustitos tècnicos d'última hora i per això hem començat una mica més tard. Així que bueno, us estarem acompanyant vora d'un parell d'hores, que és el que diu el programa, encara que hem començat una miqueta més tard. I res, a partir d'aquí, recordar-vos les maneres que teniu de contactar amb la Ràdio Bronca. Sabeu que tenim un telèfon 933594900 que podeu fer servir al llarg de tot el programa per participar i explicar-nos la vostra vida en verso, si us ve de gust, o si us ve de gust de participar en alguna mena de debat que estiguin fent en aquell moment, o demanar-nos alguna cançó, o fer alguna convocatòria, o anunciar alguna activitat, o explicar algun fet repressiu del que tingueu coneixement, alguna història així en aquest sentit. També doncs, sabeu que tenim una pàgina web que és www.radiobronca.info i una adreça d'Emilios que és rbronca@sindominio.net. Bronca pues, amb K de quilo, amb C de casa, pues, també ho podríeu trobar per defecte, perquè l'internet pues, té aquesta mena d'intel·ligència estúpida que discrimina. I llavors també comentar-vos que tenim un apartat de correus que és el 26.102 amb el codi postal 08080 de Barcelona, i que bueno, pues, podeu fer-nos arribar doncs, tot el que sigui material escrit, musical, maquetes, etc., el que us vingui de gust. I dit això, doncs, bueno, també recordar-vos que estem compartint el dial de 96.6, dial compartit amb Radio Pica, que ens podeu escoltar pues, per gran part de Barcelona, gairebé la seva totalitat, de 12 de la nit a 2 del migdia. I que bueno, també intentem, aquest dia l'estem, seguim en peu de guerra perquè seguim patint interferències per part d'una xusma d'aquests empresaris radiofonistes, podríem dir-ne, de Ràdio Mola de Sabadell, que bueno, doncs, segueixen encara amb el seu rotllo cabezón allà, fotent emissió sense llicència en un punt que no és el que els hi toca, vale? Recordem que estan emetent des de la Torre de Collserola sense tenir una llicència per poder-ho fer des d'allà, i a més estan emetent el 96.6 quan el punt que han demanat, bueno, que se'ls hi ha otorgat és el 98.4, bueno, és que ni me'n recordo, però el 96.6 no és, vale? Llavors la cosa és que s'estan passant pel forro dues mogudetes. Nosaltres ja ho hem dit d'altres vegades, doncs la nostra confiança en les institucions, en aquest cas la Generalitat o a Madrid la Direcció General de Telecomunicacions i tal. Home, pues, què vols que et digui? La veritat és que l'experiència ens ha demostrat que molt, molt, molt, més aviat no gaire, hem de confiar en ells, i que llavors hem de buscar-nos la vida pels nostres propis mitjans. I per això dic que estem en peu de guerra, i un dels mitjans que tenim al nostre abast a nivell popular pues, sempre ha sigut la denúncia pública, no? I per això ara estem aquí denunciant aquests gualtrapes de mola. Si algú pues vol expressar el seu descontent com a persona oient de Ràdio Bronca o de Ràdio Pica, pues, bueno, pues que ho pot manifestar, perquè això és un dret que tenim, no? El dret a la lliure expressió, no? I és el que estem fent nosaltres, ja no tant com a oients, sinó com a membres de la ràdio, i en aquest cas del programa Judici a la Justícia, que ets de mola. Aneu-vos a la platja allà, perquè bueno, pues, la veritat és que ja huele, no? Que el dret a pataleta o el que dèiem, no? En situacions una mica complicades després sembla que s'intenten aprofitar dels més dèbils, però resulta que aquí l'han cagat perquè no tenien bones referències per lo vist, o qui els hi donava les referències l'ha cagat, perquè Ràdio Bronca pues, no és precisament dèbil. Ens està costant més que d'altres vegades expulsar-nos aquesta mala interferència, però ho acabarem aconseguint, com sempre. Ara dit això, salut company, bona tarda, que hem fotut aquí una rajada de bona entrada, tio, aquí, bueno, completita. Què tal, com va tot? Aquí estem, en les zones lliures, la Barcelona que resisteix, que lluita i que estima la revolució. Hem passat uns dies bastant revolucionats, con un primer de maig molt diferent de los últims, i bueno, després van estar ja a les Corts el dia següent, fent una mica de costat i solidaritat amb les 15 persones detingudes. I bueno, estem visquent el que és la ciutat i tot el que està ocorrent. I abans de les eleccions pues, se ve que hi ha una altra manifestació. Ahir també van tallar els carrers con esta de les retallades. Sí. I bueno, visquem-lo tot amb molta curiositat i a veure si la gent de veritat se uneix en algo en comú, que és que, bueno, pues, que volem viure com nosaltres volem i no com ens volen imposar aquesta gent que no sé què s'han cregut. I en això estem. Molt bé, pues, després podem xerrar una miqueta més del tema, també d'altres coses que tenim per xerrar. A part de, bueno, comentarem que aquest divendres es complirà el 26è aniversari del segon assalt a la seu de l'organització revolucionària MUF de Filadèlfia. També comentarem un cas de desnonament, en aquest cas l'he patit jo, així que bueno, deixarem que arribi la resta de companys i companyes per fer una mica més animadet, perquè si no serà una mica rotllo patatero. Després parlarem d'una companya que en una situació molt concreta pues, ha decidit treure's la vida i també... Vale. Després també tenim una trucada pendent, intentarem a veure si avui en surt, perquè el nostre col·lega d'Euskal Herria, que ens va explicar una mica la situació dels fets de Pasaia, bueno, doncs sembla ser que amb el front que ell està representant per via legal, sembla ser que els han tombat un recurs, un dels recursos, vaja, i eren novetats dolentes i bueno, doncs val la pena que ho comentem per veure doncs, de què artimanya se vale el sistema, no?, per eludir l'assassinat i el d'Estau, no?, el terrorisme d'Estau, no? Després també sucintamente, perquè avui hem tingut un petit problema d'impressora i bueno, intentarem buscar-ho por ahí a veure si l'amiga internet nos ajuda, però també tenim novetats amb el cas anomenat Bombas de Xile, no? Que sabem que la gent que estava presa pues, de cop i volta l'han deixat en llibertat condicional a l'espera de judici, alguns amb arrestos domiciliaris, etc. Però bueno, comentarem una mica aquesta situació i bueno, i xerrem d'algunes cosetes més. Mentre que no passi una cosa o no passi l'altra, us deixem amb una miqueta de música, ens acabem de preparar aquí a l'ordre dels temes. Tornem a recordar-vos que tenim el 93-359-4900 per participar i bueno, que en algun moment segurament cabrà bona música i algú de poesia també, no? No, avui no, però podem parlar també una mica, si ens dona temps, de lo de Fukuyama i de tota aquesta cosa que ens estan... Vale, en algun moment no ens estan donant la informació i tenim notícies de que la emissió de la radioactivitat no ha parat i aleshores... on està posat Fukuyama és la isla del centre de diguéssim del Japó, i llavors és com si en Catalunya visquéssim 100 milions o 90 o 80 milions de persones en un tros com Catalunya o una miqueta més gran i que petés pues van d'ells. Vale? I tu imagina't. Ja o sigui, van haver dintre de poc temps, van a començar, si verdaderament està la informació no l'amaguen, quantitat de persones que van a contraure el càncer. Està clar. Està bueno, clar, està i clar. Entonces parlarem una mica d'això i de com s'està mobilitzant tot el moviment antinuclear. Vale? Molt bé. Vale, pues mentre, com dèiem, us deixem una miqueta de música. Primer pinxarem un temazo dels Cojón Prieto, los Guajolotes, que es diu Carcelero, i que dediquem no als carceleros. Els carceleros, en aquest cas, el que els hi volem dedicar és una úlcera d'estómago o dos dedos de frente perquè deixin de ser carceleros, i la dediquem, en aquest cas, a tota la gent presa que està allà aguantant el tipus i bueno, pues que des d'aquí el nostre suport i el nostre crit de llibertat més gran que puguem enviar-vos i que se'ns contagi a tots i a totes i aconseguim un dia viure en una societat sense tanta repressió carcelària ni de cap mena i una mica el que deies tu, no? Com ens vingui de gust de viure i no com ens pretenen fer viure. Així que us deixarem al carcelero i després una sorpresita por ahí. Vinga, fins ara. cárcel de exterminio que tortura y asesina y te rompe el corazón. Vuelve locos a los hombres, la vida se enfermiza, entre rejas y garitas no hay lugar para el amor. No se busca una salida para que unos cuantos vivan, en nombre de la justicia cada día mucho mejor. Los que mandan el presidio son sucios y mezquinos, como perros mal nacidos nunca pedirán. Vale, penya, pues mira, tornem ràpidament amb els Cojón Prieto, ja ha acabat la canció de Carcelero, i us passem una telefonadeta. Hola, bona tarda. Bona tarda. Què tal, company, com estem? Bé. Molt bé, pues endavant, els micros són teus. Sí, vull comentar, a jo tinc el tema avui. A veure. D'aquella noia que es va suïcidar? Sí. Que es deia Patricia Elbas, o...? Sí, bueno, jo només conec el nom de Patricia, és un cas que conec molt poc, la veritat. Sí, xerra més fort, que no sento res. Conec el seu nom, sí. Patricia, no sé els cognoms. Ah, bueno, és igual. És una de les noies que van encausar amb els fets del 4 de febrer. Sí, del 2006, no? Sí. I què va passar? Que li van augmentar la pena o...? Patricia Eras. Aquesta noia, aquell dia... Sí. La van detindre amb una sortint de l'hospital o al propi Hospital del Mar, on havia anat a parar perquè havia tingut un accident anant en bicicleta amb el seu company. Sí. I la policia, recordem que els fets del 4 de febrer comencen d'una manera i acaben d'una altra, vale? Comencen amb una festa amb un centre social ocupat on hi ha una picabaralla amb la policia i un policia acaba en coma a l'hospital i a partir del moment, bueno, acaba en coma al terra directament, primer al carrer Sant Pere més baix, sí. I a partir d'aquell moment la dinàmica que prenen les coses es veu marcada per l'actuació de la policia, vale? La policia en un primer moment ja comença a controlar les fitxes, no? El moviment de fitxes, arribant al punt de que manipula la versió oficial, que era la que estava declarant públicament l'alcalde Joan Clos, el Joan Clos Van Damme, que reconeixia que el policia havia rebut un impacte d'un test d'una planta, un test per posar plantes que havia algú llançat des de la casa, vale? Aquesta era la versió oficial i per nosaltres és l'única vàlida. Sabem per diverses fonts que aquesta és l'única versió vàlida dels fets, vale? Llavors, a partir d'aquí, la policia, sobretot la Guàrdia Urbana de Barcelona, vale, que en aquell moment estava també diguéssim, l'actual alcalde Jordi Hereu era un dels responsables també de part de l'operatiu policial i dels cossos de neteja i tal, vale? Vull dir, doncs, que també seria còmplice aquest tio. De la policia manipula la versió oficial i la canvia per tal de poder justificar unes detencions que ha practicat al carrer, per tant, de persones que no estaven a la festa i per tant que no són responsables de el que li ha passat en aquest guàrdia urbano, tenint en compte que el que li ha passat és perquè algú que estava a la casa, a la festa, sí, li ha llançat un test al cap, vale? Llavors aquí el muntatge policial es defineix d'aquesta forma, vale? La policia detén a diversos xavals a prop del lloc dels fets que no havien arribat a entrar a la casa, i aquesta noia és una de les persones que van detindre lluny del lloc dels fets, vale? Lluny d'allà. No sé si en el propi Hospital del Mar o sortint de l'Hospital del Mar, no recordo, però aquesta noia no estava en el barri ni de conya, vale? I la policia la va detindre allà perquè, bueno, com que són malalts del cap, per voler justificar tot el seu muntatge... Sí, la seva repressió, no? Exacte, doncs van començar a mirar, a veure, doncs, jo què sé, a veure, com que van repartir hòsties ells també, a veure si algú d'aquí li havien donat d'hòsties, doncs apareixia per unes dependències d'assistència sanitària, no? I com que pretenen que els metges o els hospitals o els puestos d'atenció d'urgències els hi facin de xivatos, i de vegades ho fan per lo que sigui, no ho sé, pues ells s'enteren de, hòstia, pues ha arribat una penya aquí que han rebut o tenen hematomes o no sé què o no sé quantes i tal, i llavors diuen, vale, pues venga, que estos no sirven, no? Llavors van allà i detenen aquesta gent. Aquesta gent també la fiquen al sac. Llavors, els denuncien amb ells, hi ha algun, no sé fins a quantes persones van ser les detingudes, no recordo, però al final acaben tres nois directament a la presó, primer en presó preventiva, després van estar 2 anys en presó preventiva, i inclús em sembla que van estar una mica més, perquè aleshores se'ls va aplicar una maldita reforma, modificació del Codi Penal, d'aquestes del Partit Popular, que allargava 2 anys més la presó preventiva, l'ampliava a 4 anys. Em sembla que aquests xavals també els hi van aplicar això. I era, bueno, un noi, em sembla que eren 2 nois xilenos, sí, i un noi argentí. I llavors aquesta noia seria una de les que va pillar, no va tindre que entrar a la presó en un primer moment, però després del judici la van condemnar. Llavors, ara mateix jo no puc explicar amb molt detall la seva situació, però per lo que jo sé o m'ha arribat, aquesta noia tenia alguna mena de condemna que no havia de complir a dins de la presó íntegrament, però em sembla que la feien anar a dormir cada nit al talego, una moguda així. Estava en tercer grau, no? Va, algo així, el que seria si una secció oberta, un tercer grau, una moguda així. La cosa és que bueno, jo no la conec en aquesta noia, no la coneixia, no la vaig conèixer. Vaig sentir a parlar de la seva situació un cop ja estava morta, i llavors a mi el que m'interessa ja no és tant entrar en la qüestió subjectiva, sinó amb la situació de que, bueno, pues una persona que és innocent dels fets que se l'està acusant, en aquest cas parlem d'un intent d'homicidi o no sé ben bé, no recordo quina era l'acusació, que és innocent, que se la fa anar a la presó, pues bueno, jo em puc imaginar el bon rotllo que li pot donar amb ella, no? M'ho puc imaginar, i llavors, bueno, pues la veritat, a mi se'm faria molt cuesta arriba, fins al punt de que no sé si agafaria i me daria el piro, però bueno, en aquest cas pues estem lamentant la mort d'una persona que és innocent. ¿Vale? Què passa, que li van allargar la pena o...? Bueno, que els hi van fer entrar a la presó, no recordo exactament per què, no sé si va ser per una acumulació o el què, la veritat és que no ho sé, però la cosa, tio, és que ja no la tenim entre nosaltres, tio, ja. I la van fer anar a la presó quan era innocent, tio, això és el que a mi m'està sublevant, saps el que et vull dir? Estava en tercer grau i li volien fer entrar al primer grau, segon grau. Pues no ho sé, tio, però són molt dolents, eh? Són gent molt dolenta, tio, a part de malalta, molt dolenta, no tenen escrúpols, o sea, és muntatge com la copa d'un pino, sí. La innocència d'aquests nois i noies s'ha demostrat des del primer moment, a nivell extraoficial, evidentment, vale? Perquè a nivell judicial s'han posat totes les traves del món per poder acompanyar o facilitar el muntatge policial. Però, hòstia, clama al cel, a l'infern, i clama, vamos, a los cuatro vientos, tio, aquesta moguda, saps el que et vull dir? Els altres van complir els 4 anys, no? Ara mateix queda un dels xavals a dins de la presó. Un que encara està acabant de complir condemna, que no sé per què, li van agafar més tírria que els altres, o jo què sé, tio, quina pel·lícula es van inventar, i el xaval encara està dins de la presó. L'última justificació és perquè diuen que és de conducta antisistema i que entonces no esa es la razón que dan para mantenerlo dentro de la cárcel, esta cosa tan impresentable que se llama junta de tratamiento, y entonces justifican su estada en la prisión porque es de no reconoce su culpabilidad. ¿Por qué la tiene que reconocer si es inocente? Y después, pues, porque es de ideología, según ellos. Se ve que lo de antisistema para esta gente que va a estudiar a la universidad, una junta de tratamiento está compuesta por un educador social, un psiquiatra, bueno, carceleros de estos que han venido a más. Sí, pues bueno, la justificación es esta. Hay una carta muy buena del Manuel Delgado en su blog que explica todo esto, si tienes interés en saber la historia, ¿no?, del Rodrigo, o también la última carta que escribe la madre del Rodrigo acerca de cómo era la Patricia, que era una buena persona, esta muchacha que se ha suicidado, y después, pues, este hombre, que es uno que a veces pues es como sociólogo, y a veces sale por la tele o de esto, ¿no? Hasta este hombre, que no tiene, digamos, no digamos que es antisistema o de esto, pues él hace una crítica a que a una persona se le condene por que piensa diferente que los que tienen, están en, digamos, pues, más o menos como hacía antes la Inquisición, que te convierte en el eje de un pensamiento dominante por el cual tú no sigues el rollo, y entonces pues lo mantienen ahí en la prisión. Como el Rodrigo no quiere reconocer de que él ha hecho una cosa que no ha hecho, pues por eso lo volvieron a meter en la prisión, ¿no? Al volan fer com... Le van condenar 4 anys, també. 4 anys, no ho sé, no ho recordo amb exactitud. Bueno, pues... Pues el volen fer còmplice del seu muntatge, i ell, com que no es doblega, pues entonces castigo, tío, lo de siempre. Sí, lo de siempre. Cada vegada, i què tenim que fer amb el xeris Felip Puig? Què tenim que fer? Sí, perquè ara vol fer pagar... Bé, podríem fer mandonguilles o croquetes. Què dius que vol fer, què? Fer pagar... Pues, el mosso fa una operació, té els surbis... Y lo que va a la operación, las horas que están allá, pues vos fue pagar incluso las horas extras. Bé, pues yo pasa siempre, ¿no? ¿Eh? Això ha sigut sempre així, ¿no? Las multas, ¿no? Las multas que dius a la gent que detinguin... Si que detinguin, pues també li volen fer que paguin les despeses de la policia. Lo que costa. Que paguin els sous dels policies que els han detingut, vaja. Bueno, sí, bueno, l'operació... Les hores extres, les hores extres que signifiquin l'operació. Sí, lo que costi, pues... Bueno, aquest tio és un mal mental i... Això mateix et anava a dir, más de lo mismo, company. O sea, estan grillats del cap, tio. O sea, llavors la gent que... Jo no, perquè ja fa temps que ho veig i no sóc millor que ningú. Senzillament és una qüestió de punts de vista, opinions, no sé com dir-t'ho, no? Però la gent que sí es creu la farsa electoral i tal, i que deleguen aquests... xalats, pues, coses tan importants com, bueno, pues, lo que dèiem, no, l'autonomia, l'agafar les riendes de la teva pròpia vida, que comencin a espavilar-se, tio, perquè és que estamos fatal, nin. Ah, bueno, i a... No, encara s'ha fet el judici de Cambrià, de Roca, no? Això no ni se sabe. Ja. No, la veritat és que no tenim notícia, tio. Jo reconec que aquests dies no he pogut investigar, ni mirar, ni chequejar res, tio, perquè he tingut un problema que m'han fet fora de casa, ja ho explicaré més tard. Vale, sí. Però, i no he estat, pues, allà al cas amb el tema, però... Seguiremos investigando, nen. Se lo encargaremos al Sherlock Holmes, a veure si troba alguna pista. Sí, al sheriff. Bueno, Felip Puig. Sí, el Felip Puig. Bueno, pues no anem a votar, eh? Vale, pues moltes gràcies per aquest consell tan assenyat. Tu tampoc, vale? Tampoc. Molt bé. Fa molts anys. Estamos ahí. Jo vaig tenir una equivocació. No he votat tot per anar a votar a Felipe González. Madre mía. Que era jove i no... I no sabies tant com ara, eh? Tenia 25 anys i... Bueno, uno es un pardillo y te engañan. Pase lo que pase. A mal temps, pues te das cuenta de muchas cosas. Claro, claro. Bueno, pues... Mai estar per aprendre. Això mateix. D'acord, pues... Company, gràcies per la teva trucada. Ens alegrem molt d'escoltar-te. Sí. Fins a propera, salut i bronca. D'aquí 15 dies, no? Això mateix. Bueno, la setmana que ve, perdona. La setmana que ve. Sí, la setmana que ve i a partir de la setmana que ve quinzenalment, vale? Sí. Per no prendre la tanda. Bueno, no te fies molt, que són una mica informals aquí, eh? Sí. Bueno, com hem estat diverses setmanes sense fer-lo, pues ara hem decidit que necessitàvem una mica de sobredosis nosaltres mateixos. Això mateix. Sí, que... Això mateix, mono de ràdio. Bueno, pues, vale, company, salut, salut i records a la companya i al fill també, vale? Sí. Aupa, una abraçada. Salut. Molt bé, pues aquí ha quedat la intervenció del col·lega, que ens alegra molt d'escoltar notícies d'ell. I bueno, pues que si voleu posem una altra temilla de música i nos lanzamos ja con algo más orquestado. Recordar-vos que el telèfon que ha trucat aquí el col·lega és el 933594900, que és el que tenim obert durant tot el programa. I abans de posar un temilla de música, saludar-vos. Hola. Què hola, bona nit. Com va? Aquí estem. Hem trobat el camí al final. Ara sí, ja estem totes. Molt bé, pues res, deixarem un tema una mica dedicat també a la noia aquesta, a la Patrícia, que després també podem dedicar-li algun minutet més al cas del 4F, perquè tocarem coses diferents però paral·leles, no? Con denominadores comunes, i bueno, pues que deixarem un tema de la Polla Records que es diu Ellos Dicen Mierda i tal, no? I que el dediquem a la gent que en un moment donat pues agafa i decideix plantar cara al sistema de la manera que sigui i echa pa'lante con sus... su coherència, no? Diguem, podem estar d'acord o no amb els actes que fa la gent, però sempre tindran el nostre suport, no? Si són actors de llibertat. Pues venga, salut, fins ara. We'll be right back. Vale, pues família, tornem a estar per aquí. Això que esteu escoltant és el Judici a la Justícia. Estamos preparadas, los micros están calientes, ara sí ja, los motores en marxa, rum, rum, rum. I bueno, esteu escoltant el 104.5 de la FM, Ràdio Lliure de Barcelona, Ràdio Bronca. També en dial compartit en Ràdio Pica, el 96.6 de la FM, de 12 de la nit a 2 de la tarda. I continuem amb més temilles. Jo, si us sembla bé, dels que us estava llegint, pues, podem xerrar de la gent de l'organització revolucionària MUF de Filadèlfia, perquè resulta que aquest divendres que ve, si esteu escoltant el programa en diferit, pues, igual si us ha passat, però aquest divendres que ve és viernes 13, ¿vale? I resulta que el viernes 13, no, però el dia 13 de maio, el 13 de maig a Yanquilandia, als Estats Podrits d'Amèrica, és el que li diuen el dia de la mare, no? I la gent de l'organització MUF, amb un dia tan assenyalat com aquest i tan entranyable i tan tal, tal, tal, tal, van poder comprovar la falsedat del sistema en la seva cara més salvatge i més pura i durament assassina, no? Resulta que en aquells moments la gent de l'organització MUF, que ja comptava amb 9 persones a la presó, la gent dels MUF 9, que una d'elles va morir en circumstàncies estranyes a l'any 98, em sembla, però la resta de les altres 8 encara estan xupant a l'ego. Bueno, pues, la gent de l'organització s'havia instal·lat en una altra casa. Recordem que arrel del primer assalt aquest de l'any 78, en el que detenen a les 9 dels MUF, doncs van ensorrar la casa on vivien, llavors es van haver de buscar una altra casa i aleshores estaven en un altre barri, també un barri, pues, com en l'altre en què vivien, un barri així una mica de gent de classe baixa, de molta gent afroamericana i tal. I bueno, pues, resulta que les autoritats policials, pues, veuen que, clar, que aquesta gent de l'organització no està disposada a baixar del burro i continuen amb la seva activitat, primera vivint en comunitat i bueno, pues, convertint-se, pues, en el que ells consideren que són, i nosaltres també, no? Persones revolucionàries, no? Amb una línia revolucionària, i que, bueno, pues, que cada X temps, quan se senten lo suficientment fortes i ho tenen clarinete, pues, els porta aquesta línia a denunciar amb noms i cognoms i els responsables de les misèries d'aquest sistema, no? Que s'està carregant, doncs, la mare natura i està pol·lucionant l'aire i, com veurem després, pues, contaminant l'aigua i la terra i, bueno, pues, al cap i a la fi, tot allò que ens permet alimentar-nos d'una forma sana i estar fortes i saludables de cos i de ment, no? Doncs, bueno, pues, això la policia no, pues, com a máximo exponente o brazo armado de la sin razón, no, capitalista i de la corrupció humana, no? I la perversió humana, pues, en aquest cas van encapçalar a l'atac a la casa dels MUF, i en aquest cas, pues, bueno, no es van conformar amb tot el muntatge que van fer la vegada anterior, que consistia, pues, en envoltar la casa per centenars de policies, anegar la casa d'aigua amb els bomberos i tot el rotllo, sinó que, com que la gent dels MUF s'havien construït a sobre de la casa com una mena de minibúnquer, però bueno, podem imaginar també de quin pal seria, pues, ells van utilitzar aquesta excusa de que estaven fortificats a la casa per agafar un helicòpter i llançar una bomba incendiària a sobre de la teulada de la casa. Una casa d'aquestes de rotllo victoriano i tal, no, és dir, de fusta. A més, segons ens ha explicat la gent de... Això recordo del documental de 25 anys de l'organització MUF. Sembla ser que hi havia també algun líquid inflamable. Quan va caure la bomba, pues, tot plegat va fer que allò comencés a cremar per tots els costats, i la policia, pues, bueno, en aquell moment ja va començar a aconseguir el que s'havia proposat, que era acabar amb tots ells. De tal manera que la casa va començar a cremar a saco, i quan la gent intentava sortir de la casa per no cremar-se, la policia va començar a disparar a la gent. Gent adulta i crios també. Llavors, bueno, pues, va haver gent que va tornar cap a dins de la casa per evitar el foc, diguéssim, real de bales, no?, de la policia. I bueno, pues, al final el que va passar és que es van morir 11 persones, entre crios i adults, Alguns d'ells, després, els cossos a dins de la casa, cremats, se'ls van trobar bales a dintre, vull dir que la gent havia preferit, entre cometes, tornar a dins de la casa, no?, per protegir-se de les bales de la policia, no?, una mica com allò del salir del fuego para caer en las brasas, no? O que directament també va entre el foc i tanta policia que hi havia disparant, les parets de fusta, com bé has dit, arriba un moment que tampoc no és una placa metàl·lica que va aguantant, no? També les bales acaben atrevessant, aquella fusta debilitada pel foc i, sí, i debilitada per un tiroteig de pel·lícula, perquè la manera d'explicar-ho és aquests de pel·lícula. El volum de policies que hi havia aquell dia rodejant la casa, entre helicòpters i gent armada fora disparant, és increïble. Un dels detalls que diferencia l'episodi del 78 del 85 és que en aquesta ocasió, com ens explicava la Ramona Àfrica, l'única persona adulta supervivent, doncs la policia portava silenciadors a les escopetes, no?, amb mirilla d'aquesta, no?, telescòpica i no sé què i tal, no? Llavors, clar, la història era molt ja com un... A part de que tenien armament bèl·lic, ¿vale?, es veu que portaven unes ametralladores d'un calibre de l'hòstia mèdia i tal, no? Se'ls havia anat la castanya... Compte que aquestes atreveixen la fusta, parets de fusta així de lo que són les cases d'Estats Units que... Clar, lo que passa que no, en aquest cas no van obrir foc com en el cas del 78 tots alhora, vinga, va, i arrollo una tiroteo de la muerte, sinó que van esperar que la casa estigués cremant en flames, a que la gent intentés sortir per començar a disparar amb aquestes escopetes amb silenciador i amb mirilla, ¿vale? Franctirados. Ah, exactament, no? I, bueno, pues d'aquesta manera, com diem, van matar 11 persones, entre quirus i adults. La Ramona Àfrica va ser l'única adulta supervivent. Després va sobreviure un criu també, però com que la mare havia mort en l'episodi aquest, el pare, que no formava part de l'organització, pues es va fer càrrec del criu i mai més han tornat a saber res més d'aquest criu. Però la Ramona Àfrica es va passar 9 anys a la presó després d'aquests fets, perquè a sobre van tindre la barra de condemnar-la per aldarulls, no? I, bueno, hi ha un vídeo que... És el cinisme d'aquesta gent. Per la gent que xanim a l'anglès, hi ha un vídeo que jo he tingut oportunitat de veure'l fa poc, però que és un vídeo de quan va sortir de la presó, doncs el 85... van ser els fets, doncs, el 94 o por ahí, em sembla que és el vídeo, on és la primera xerrada pública que fa la Ramona després d'aquests fets, després de sortir de la presó. I la veritat és que el meu anglès no és molt, molt, molt, molt bo, però aquesta dona té una cosa molt bona, entre d'altres, a més, és que quan xerra, xerra molt clar i molt poc a poc. I l'entens bastant el missatge i al·lucines mandarines. La veritat és que veus que aquesta... No és aquesta gent, ¿vale? O sigui, aquesta dona està feta d'una pasta molt especial, no? Però la gent de l'organització MUF també, i igual que ells ho podria ser qualsevol que s'ho proposi, ¿vale? La moguda és aquesta, no? Perquè tenen molt clar d'on venen, a on van i quin és el seu objectiu i com volen viure la seva vida, i tenen molt clar el que tu deies al principi, no? Que volen viure la vida com els hi vingui de gust de viure-la i no com ningú els intenti imposar, no? I la veritat és que escoltes com xerra la dona i dius, ole, mare mia, tio... Que poder, no?, que t'arriba, no?, una vibrata supercanyera, no? Bueno, la cosa és que estem comentant això, i tot això, com dèiem, va passar un dia 13 de maig, dia de la madre en Estados Unidos d'Amèrica, es van carregar mares, fills, pares, i bueno, a saco, no? Això, el cinisme aquest maquiavèlic i completamente megalòmano del sistema, no? Pues aquest divendres farà 26 anys d'aquests fets i, bueno, pues nosaltres ens ve de gust de recordar-ho, i igual que recordem aquest fet, pues ens ve de gust de recordar que hi ha encara 8 companyes a la presó de l'organització MUF, i són 8 quan van començar sent 9, perquè la Merle Àfrica va morir en circumstàncies estranyes, tan estranyes com que, igual que quan l'anomenem aquí... Entrava a la presó. Exacte. Quan anomenem aquí el Cano Verdejo diem que és un crim d'estat, doncs en aquest cas igual. Llavors, paral·lelismes amb el cas del 4F. A l'atac de la casa dels MUF de l'any 78, en el qual van entalegar aquestes 9 persones acusant-les... De pena perpètua. Bueno, d'una pena de 30 a 100 anys de presó, vale? El tema... Aquí hi ha diversos paral·lelismes. El primer paral·lelisme és que els acusen... Bueno, a veure, els acusen de matar un policia que ha mort por fuego amigo, diguem-ne, no? Li entra una bala pel clatell, ¿vale? En direcció descendente, de arriba a abajo, i la gent dels MUF estaven a la casa on aquest tio estava mirant. Vol dir, és impossible que puguin disparar des d'allà una bala. La situació és la casa, com explicàvem abans també, perquè la situació encara va ser més dantesca que la d'abans, sense tenir en compte el foc, perquè la part més dantesca al final, i el que probablement gràcies a allò van aconseguir la massacre que van aconseguir, i no només això, sinó que també van aconseguir que la meitat del barri, que totes les cases veïnes dels MUF eren de fusta, també acabés cremat. 86 famílies, a part de les 11 persones mortes dels MUF, van acabar fora de casa, per fotre fora de casa a aquest col·lectiu de persones. Doncs en aquesta del 78, la casa no la van bombardejar, no la van incendiar, però sí que estava rodejada plenament. Pel que comentaves, doncs, la bala, si venia de dalt a baix, cal pensar que també tenien els seus franctiradors amb mirilles, fins i tot els terrats. I en un moment donat, mentre estava tot allà, la policia, algun, es va posar nerviós, va apretar un gallet, i llavors va entrar allò que es diu una reacció en cadena. I tots els policies que estaven rodejant la casa van començar a disparar a tor i a dret. Van acribillar la casa per totes bandes. La gent de dintre va tindre sort, però sort física per ells. Bueno, no els van matar, però els van fotre una tonyinada bastant seriosa. No, però dic, van tindre sort de que després de la de bala, em sembla que deien que s'havien deixat més de 10.000 bales, després d'haver deixat més de 10.000 bales, que cap d'elles hagués tocat a cap de les persones a dintre de la casa, ja fos per una finestra, ja fos per on fos. Estaven amagades al soterrani. I això van tindre sort. Sí, sí. Important. Però, sort. Després, havia més sort en aquell moment, després no només els van apallissar, sinó que 8 d'ells estan, i un 9, el 9è, morta, i els altres 8 continuen a la presó. I deia també lo de cadena perpètua, perquè els estan dient que fins que no canviïn d'ideologia, de forma de veure la vida, no els deixaran sortir. Aquest és l'altre paral·lelisme amb el cas del 4 de febrer. Doncs, amb tot aquest gran tiroteig, un policia va caure mort. Mm-hmm. Pel que es desprèn de l'autòpsia, feta per una persona que treballa en el mateix departament que aquest policia, la bala li va entrar pel clatell i li va sortir per davant. Per tant, si aquest policia estava, com tots els altres, disparant cap a la casa, és molt difícil que una bala, suposadament sortint d'aquella casa, li hagi entrat per al clatell i li hagi sortit per davant. A més, amb una això que deies tu, ascendent, no? Que li deu haver entrat pel clatell i li ha sortit pel pit. Dius, físicament, si la bala de Kennedy és difícil, aquesta encara ho és més. És impossible. Pràcticament és impossible. De fet, episodis, després ara us posarem una mica de música amb algun àudio i s'escolta en algun moment, no? El propi Mumia Bujamal en el seu moment declarava que en un programa de ràdio posterior a aquests fets, on estaven entrevistant el jutge que havia jutjat aquestes 9 persones, ell preguntava... perquè clar, els van també fer anar un rotllo de que els 9 eren culpables d'assassinar-lo, no? Quan en aquest home, el policia, el James Ram, només l'havia matat una bala, llavors només s'havia disparat una arma. Com es podia acusar i condemnar 9 persones per algo que com a molt ho havia fet una persona, a més d'aquesta prova que ja demostra que són innocents? Llavors, clar, es veu que van utilitzar una mica el rotllo de com que estaven todos conchabaos i com que todos querían el mismo... Tots van tindre la intenció, i com que no sabem qui d'ells va apretar el gallet, però tots ho haguessin fet, tots pringen. No es mueve pa dentro, no? Llavors, en aquest programa que estaven entrevistant el jutge, el Mumia Bujamal explica que ell el va trucar per telèfon va trucar a l'emissora de ràdio, li van passar la trucada i que ell va parlar amb el tio i li va preguntar qui va matar el James Ram, que era el policia, no? I que el jutge va contestar: si vol que li digui la veritat, no tinc ni idea, no? No va dir, pues han sigut els MUF perquè tal, tal, tal, sinó que també, igual que en el cas del 4F, pues era un jutge titella que li van dir: tu móntatelo aquí como puedas i tira pa'lante, no? I al final van fer una sentència ideològica, destructiva, que és el que anaven a buscar. Exacte. Pues un muntatge més, no? Perquè si els Estats Units, en aquesta, ara té una fama mundial ja de que precisament en aquestes dècades se van fotre unes tanganes judicials contra un munt d'organitzacions revolucionàries, ja siguin el moviment indi-americà, els MUF, els Black Panthers, 50.000 històries i perquè aquests són els que estan organitzats, no? Perquè si anem a veure el munt de gent anònima que està tancada a les presons dels Estats Units per muntatges, vull dir, segur que la llista és interminable, no? Hi ha un altre paral·lelisme entre el cas de l'any 78 i el cas del 4F, que és que just després de que passés tot aquest episodi la gent sortís de la casa, els apallissessin i tot el rotllo, i els aconseguissin fer fora, automàticament van demolir la casa i van deixar, bueno, els arbres inclosos tot, van deixar només que un sol arbre. Vale? I amb el cas del 4F, pues, val la pena recordar aquest paral·lelisme, perquè va passar exactament el mateix. Tal qual la UOFIA va decidir que aquí el que s'havia de fer era un muntatge de l'hòstia media, o segurament ja ho sabien d'antemano, com en el cas dels MUF, podria passar, automàticament els serveis de neteja de Barcelona ETA, els BCN ETA aquests de que fan la neteja i tal, pues van passar per allà al carrer Sant Pere més baix i ho van deixar però limpio com una patena, com segurament no han deixat aquell barri igual de net en sa vida, no? Llavors van fer desaparèixer les restes del test en qüestió, les possibles pedres que deien que tal i qual, i llavors van seleccionar el que els va convindre i van fer servir com a prova, impossibilitant així una defensa. A més, com diu la gent dels MUF, i en el cas del 4F és aplicable, passant-se pel forro una altra vegada més les seves pròpies lleis. Per què? Perquè quan en un escenari s'ha comès un crim, com és el cas d'un assassinat d'un policia, encara que sigui per foc amic i per despiste, és igual, però l'han matat, o com és el cas d'un guàrdia urbano que queda estès al terra i es queda vegetal, no? Aquí això és algun tipus de crim. En un escenari on s'ha comès un crim, destruir proves d'aquest crim és un altre delicte, vale? I en aquest cas la policia, per justificar el seu muntatge o facilitar-lo, ha destruït les proves, però amb una evidència espectacular, vull dir, o sigui, avui en dia, jo entenc que algú que no conegui el cas del 4F ignori el detall de que van passar els de la Barcelona, els de neteja i tal i tal, però és que això va sortir en el seu moment a BTV, ho va esbombar a tots els mitjans que coneixíem alternatius, es va posar en coneixement de la jutgessa, vull dir, tothom que ha estat una mica pendent del cas ho sap de sobres, hasta el punyetero hereu ho sap de sobres, perquè ell era el que mandava, no, el Joan tema. Clos, era el Joan Clos. Però l'hereu era l'encarregat del operatiu policial i la neteja. Ah, vale, vale. Perquè devia ser era de mobilitat o sí. Així. I, també, i el de seguretat. Mobilitat i seguretat. I també hi havia una altra prova en el juici del 4F que van portar un especialista en ferides de cops al cap. Llavors va explicar que allò que tenia aquest home, que està paraplègic i vegetal, que no podia haver sigut una pedra perquè la pedra l'hauria donat a un cantó, no? Lateralment. Saps? I la lesió... Tenia que tenir força la pedra quan ve, té bé el que explica el company, lateral, no a sobre del cap, no? Vale? I llavors el cop que la va fer és a sobre, diguéssim, el que diem la calva, el tema... La part sí, de dalt, sí. No? Que per això en principi deien que era lo de la maceta, o test, no? Es diu en català. El test, no? I llavors explicava que un cop d'una pedra no fa això, no? I els camis del carrer Sant Pere més baix, d'un coi vols treure una pedra. Saps? I això explicaven això, però bueno, al jutge i als jutges li va donar igual. Però és molt interessant aquesta similitud que tu dius de que el que estan castigant els MUF és perquè renieguen de lo que és, i aquest xicot que és el que més condenen, que és el Rodri, que diguéssim és el que fan autor de la pedrada o el que sigui, pues, també una de les coses que ja en teoria per la llei d'això pues, podria... està a lo millor pues, un arresto més al carrer o d'allò o l'indult o alguna, però la Patricia Heras l'havien dit, per exemple, aquesta xicota que és morta, l'havien fet molta il·lusió de que con l'indult sortiria i tal, no? I se va portar molt desengany, no? Bueno, pues una de les justificacions que donen és i això ja abans ja l'ho he dit, no? És que le recriminen a través d'aquests que són els que diuen si tu tens que sortir de, en llibertat o no, que aquí en Espanya, en els Estats Units, no sé com es diuen, no? Però normalment, com copiem bastant d'allà, aquí es diuen junta de tractament. Sí, allà, no? Si no es diu igual, serà un anacrònim o, llavors, o un sinònim. Aquesta gent se reuneix i llavors fa com una espècie de veredicte de si el pres les convenç d'algú, no? Llavors aquest noi li recriminen de que té un primer que no reconeix la seva culpabilitat i després que té una forma, inclús se fiquen con la forma que té de estèticament. Ah, estèticament, se fiquen en ell també. Sí, sí. Ah. Saps que aquesta, li recriminen aquestos, això, no? Aquestos o sigui... de les juntes de tractament, des del meu punt de vista... semblen psicòpates, se comporten una mica estranya. Sí, bueno. Perquè no empatitzen gens. O sigui, una persona psicòpata és la persona que no empatitza amb la gent, amb l'altra persona a la que li provoque dolor. ¿Vale? Això sí. Així tècnicament parlant. Jo penso que aquests de la junta de tractament no empatitzen amb la persona que tenen davant, ni veuen el seu dolor ni el dolor que li provoquen. Bueno. És més, crec que ells disfruten provocant-li el dolor, més dolor als presos. Bueno, normalment tots els de la junta de tractament són d'extrema dreta, ¿vale? I llavors l'extrema dreta sempre posa un model de vestir, una forma correcta d'actuar, i en aquesta sèrie de llibres que són d'un suec que va morir, que parlen de la Lisbeth Salander, o sigui, d'una noia que és com punky, ho expliquen bastant bé, no? Jo, a més, faria anar un detall més, perdona, no? Sí. T'has acabat? No, ja acabo. Pues quan aquest tio que estava fent aquests llibres, que estava denunciant l'extrema dreta que està ficada dintre dels cuerpos policials jurídics i de les presons en Suècia, que diguéssim, Suècia, diguéssim, és lo más, diguéssim... més avançat, més progressista, no? I mana en l'extrema dreta, que no serà aquí, no? I llavors entra aquesta forma perquè ja no tu entres i ja si vas vestit d'una forma que ells han dit que és incorrecta, ja t'estan jutjant per això, no? Perquè volen regenerar la persona fins i tot que reniegues a lo que tu ets, no? Com a preso, no? Com a persona, no? Perquè has caigut pres, llavors hasta la forma de vestir, no? Del que estàvem parlant, no? Jo és que, a més, això que tu estàs explicant del tema extrema dreta, que estic totalment d'acord, jo hi afegeixo un altre matís més, i és que a ningú se li escapi que les juntes de tractament estan composades amb un percentatge molt elevat per personatges que han arribat allà trepitjant caps, diguem-ho d'alguna manera, vale? O sigui, que han anat escalant posicions, no? I escalar posicions en el sistema actual... Bueno, en tots els sistemes com aquest, no? El sistema actual té milers d'anys d'història, no? Suposa trepitjar a d'altres per poder escalar, saps? Arribes a dalt perquè has trepitjat els altres, no la possibilitat d'ascendir no està basada en una qüestió igualitària, no sé què, perquè llavors no desapareixeria la seva necessitat, vale? Jeràrquica, no? Llavors tots són oposiciones i tots són no sé què i tots són no sé quantos, i en aquest tema del talego, com que això de les juntes de tractament és algo relativament jove, pues aquí s'han anat instaurant los que empezaron hace no sé cuánto tiempo de hacer de carceleros rasos, ¿no? Una mica como la historia del metro, ¿no? Los que les han hecho más el juego y tal, ¿no? Y han firmado los convenios que más les interesaba a la patronal y no sé qué, no sé cuánta, y se han bajado más los pantaloncetes, son los que están cobrando más dinero, aunque sean los garrulos, son los que están cobrando más dinero y son los que están ostentando cargos más elevados, ¿no? Y al final, pues, ¿qué pasa? Pues que son peña que, evidentemente, son psicópatas. ¿Cómo empatizará una persona amb la que té, entre cometas, controlada si ha arribat allà trepitjant caps? I sap que ja, aquesta persona, quan arriba a la junta de tratamiento, aquesta persona ja té tan integrat a dins, no?, el fet de que per mantindre's allà de seguir trepitjant caps i matxacant a qui tingui per sota... Que no li farà la persona presa. Com pot empatitzar és que està malalta, està completament anada de la olla ja, aquesta persona. I després, pues, bueno, la Guàrdia Urbana també de Barcelona sempre ha sigut famosa perquè ha sigut un baluarte de l'extrema dreta aquí a Catalunya. Uno dels seus punts forts era la Guàrdia Urbana de Barcelona, con el fet aquel famós d'un que es deia Gómez de Rovira, que era el cap de la Guàrdia Urbana de Barcelona, i ja feia tanta pudor que se lo van tenir que treure de sobre, no? I ara camuflant una mica, però bueno, tota la gent que ascendés, que té, diguéssim, jocs de mando dintre de la, pues, de la Guàrdia Urbana de Barcelona, són de l'extrema dreta. Són, no? Pues aquí tenim el tema, no? El cas de la gent dels MUF i cas del 4F i els paral·lelismes que n'hi ha, no? Amb una pila de milers de quilòmetres de por medio, no? I si algú no té alguna dubte d'això que estic explicant, de l'extrema, solo tens que veure com ho traten els municipals o la Guàrdia Urbana als emigrants. O sigui, això no és, saps? O sigui, una de les característiques per les que tu identifiques a l'extrema dreta és per el tracte que fan a la gent que es pensa que són inferiors, no? I això ara s'està reproduint en els Mossos d'Esquadra a través d'aquest xèrif que ha entrat, que es diu... Sí, Felip Puig. Ja es nota el canvi de tendència, perquè, per exemple, ara hi ha un jutge que ha imputat a 6 o 7 Mossos per uns casos de corrupció relacionats amb els clubs de prostitució Riviera i Saratoga, sí, no? I què passa? Que el jutge els ha imputat i el fiscal, que el fiscal és de l'administració, doncs pues clar, ja han dit que el jutge se li ha anat la olla, que això no es pot fer... Després també va sortir el primer dia el Felip Puig apoyant totalment els Mossos, que tenien un currículum exemplar, etc. Li passaven la farlopa, no? Bueno, sí, qui es vulgui interessar per aquest cas, olore, cante, vamos, cante com un formatge de cabra, això. No solo això que tu dius, sinó perquè ell sap que si destapen lo de los Mossos, pues darrere de los Mossos va ell, con todo lo que té de connexió del Millet i toda la... la brutícia que té Convergència i Unió con... Sí, ara s'ha imposat la política de corporació i tenen aquí defensa... no se jutja ningú, se defensa tothom i els jutges a cosa a parte. Saps? O sigui, si se destapa lo de los Mossos, van ells darrere, no? Que d'unidó, no? Lo que tenen ahí de corrupció, no? I de tots aquests elements, i bueno, al final de comptes, quan el Felip Puig està dient que ell dona la cara, que aquesta gent, aquests que són, diguéssim, que estaven en conveniència con los narcotraficants, no? El Felip Puig està, que han complit con el seu deure i que els va ascendre, no? I que són de tota confiança, no? O sigui, una defensa ultrança, no? I llavors tu penses, com han tapat tot lo del Millet, no? Perquè mira que era... que quan van començar amb el del Millet, que anaven a descobrir totes les connexions que hi ha de corrupció i totes les cales que s'han mogut, bueno, pues con tot això, no? I l'estan tapant, no? Pues qui lo tapa? Ara nos ponen la cortina de fum, que és que han detingut a quatre matals que robaven quatre piezas de cobre por ahí, no? I que és la gran redada. Si realment volguessin fer una redada bé, pues podrien començar per los bancs, les caixes... Per Pedralbes. Vale? I tota aquesta gent, no? I nos donen aquesta gran redada ahí en el Poble Nou a quatre persones, no? Que mira, no? Que s'estaven buscant la vida con el cobre, no? I no sé, a vegades penso que deben pensar, o sigui, de fet, que l'1 de maig jo vaig veure que la gent, amb tota la bona fe del món, va acompanyar la policia a ensenyar-los a qui havien de detindre, però igualment no ho van entendre. Són així de curtets, els xicots. Sí. Ah, els van portar, no? I els van portar, no, l'1 de maig els van portar a Pedralbes i els hi van ensenyar, nens, comenceu, que teniu feina. Però no ho van entendre, el missatge no el van entendre, aquesta gent. Tots els mitjans que tenen, no sé, per perseguir i seguir a la gent, no sé, l'altre dia vaig veure una cosa que me crida molt l'atenció. Ara els Mossos d'Esquadra estan identificant i detenint a jovenets de 13 a 14 anys, emigrants, allí per al barri, i jo penso, i per què fan això? Quan podrien estar de veritat, no?, investigant els crímens o aquests econòmics, tota aquesta gent que ha generat aquesta crisi. Però és que això no ho faran mai. Això el que hem de tenir clar és que no estan programats per fer això. No, estan programats per defensar l'estat i el capital. Els que estan fent això, que és l'estat i el capital, no? Que això és el que hem de tenir clar. L'ordre públic, què és l'ordre públic? Pues és l'establishment, és el que n'hi ha, l'estatus quo. I per tant, tot el que sigui susceptible de provocar un canvi que ells no volen, pues, llenya al macho. I a més tenint en compte principis totalitaris, vull dir, o sea, l'ordre públic, que és el que parlem moltes vegades, aquí és homogeneïtat, todos danzando al unísono, si puede ser golpeando el suelo con el pie a la misma vez, no haciendo un golpe, roc, roc, roc, roc. Acepta les injustícies, no? Una mica, sí. Llavors... acepta el sistema... combrega amb rodes ser de molí... Ser esclaus. Sí, són metres totalment. Volen ja súbdits. Vull dir, gent així que surtis de la línia... Arribats a aquest punt, cadascuna que s'apanye com ho pueda, saps? O que et vull dir, no tant en el sentit de que cunda el pànic, sinó tot el contrari, que a veure, que qui tingui ganes de, per por, perquè jo què sé, per lo que sigui, votar-los i tal i qual, i fotre's amb el seu rotllo, amb la seva malaltia, doncs pues, allà ells, tu, nosaltres tirem no, per l'altra banda. Islàndia han ficat alguns d'aquests generalifes d'alguns bancs i aquesta moguda ahí el juici, no? Sí. També jo me'n recordo quan l'Amadeo, no?, quan el francès van sentar allí el capullo aquell de Brians, no?, com una persona delinqüente, no?, que estava allí, que l'Amadeo lo havia... denunciat, no? Vale, pues en aquest sentit, no, nosaltres és tractar d'orientar des de l'opinió pública, que quan ens envien aquesta cortina de fum d'aquesta gent del coure, no? Pues de dir-li als Mossos d'Esquadra i a aquesta gent, no? Que bueno, que no lo creiem, i intentar, no? De que se descubran aquestes coses, no? O sea, com una societat que se diu democràtica pot posar un tipejo com el... digo tipejo, por decirlo de alguna forma, como el Félix Puig, ¿sabes? O sigui, bueno, pues estem ahí, ¿no? En eso estamos, tú, y continuarem, que encara ens queda pues, una estoneta de programa. ¿Us sembla bé que fem un paroncillo musical i després continuem? Sí. ¿Vale? Pues cerrem, tanquem el bloc aquest de paral·lismos entre el 4F, los MUF i totes aquestes coses, i al final tot són paral·lismes. Tot. Ui, i podríem continuar, eh? Lo bueno, que passa ara és podríem començar amb els paral·lismes Mumia, MUF, 4F i així anar sumant, sí, perquè sí. Si volem els trobem. Perquè, per desgràcia, el sistema funciona com funciona. I a vegades varien una miqueta el camí, però el punt de partida i el punt final sempre són els mateixos. Exacte. Molt bé, pues res, deixem una miqueta de música i ja estan començant a sonar aquí la penya de Seeds of Wisdom, un popurri raro que van fer per celebrar el seu 25è aniversari. Vale. I bueno, pues... Vas a trucar a Euskal Herria? Sí, ara ens acabem d'organitzar, a veure què fem, si donem primer la trucada o després lo del Japó o viceversa. No, truca... Molt bé. El company pues... este, no?, que has dit, que nos expliqui. Vamos para allá, pues, fins ara. We are now trained and equipped to fight wars. Make their heads is right. They try to break yours, you break theirs first. You're dealing with criminals, with barbarians. You're safer in the jungle. This police department in Philadelphia could invade Cuba and win. News media will distort everything that MUF puts out there, make people think we crazy, make people think we out of their mind. But whatever them goddamn soft-spoken politicians get on the news radio, they let them throw up all over the place talking a bunch of bullshit. We knew the day that we came up on that platform with them guns, that it would bring everything to the forefront. But the city had been beating, killing us all along. But this demonstration would make it so that they couldn't do it in secret no more. The police will be in there to drag them out by the backs of their necks. It will be a confrontation to stop. There will be no barricade. I don't know. It's up to them whether there's no barricade, Mike. They're going to be taken by force if they resist. No question about that. Children or not. If the police come in here with their hands, we'll use our hands. If they come in here with clubs, we'll use clubs. And if they come in here shooting and killing our women and children and our men, we will shoot back in defense of our lives. We're going to put the blockade in. We're going to shut off all utilities. There'll be not a fly gets through. The only way you want to get us out of your town is to kill everybody in this town. Sheldon A. Albert, city solicitor, attorney for the plaintiff, petitioner, a rule is hereby granted upon Janet Holloway, Consuela Dotson, Janine Atka, Charles Sims, Edward Goodman, every time you civilize maniac murder, Merle Austin, Alberto Wicker, Sharon Penn, Gail, Debbie Sims, Dennis Sims, Frank James, Philip Smith, Gilbert Orr, Carlos Perez, Ronda Ward, Debbie Zelberson, Michael Davis, legal paper. Raymond Chester, Robert Moses, Sue Leon, Conrad Hatch. Houston murder, we ain't gonna give it to you. Come on with it. You ain't gotta come up here with us. Occupying or residing the premises, 307-309 North 33rd Street, Philadelphia, Pennsylvania. The show calls why passes with a contempt of court. Sam, you see us right here. You see the court right here, man. Why don't we go to court to give some kind of sanction to this so-called legal murder? Is it going to stop him from killing us? We've been going to court for 6 years and Mizzle's still talking about bringing his bullshit to our door. Talking about bringing his Gestapo troops in our home. Talking about law and order. He's just talking about murder at the same time. Talking about he going to concern for kids while steadily arming them with rocket boots. Fat, filthy cops up there with machine guns and all other kind of death-dealing merchandise. And talking about he concerned about somebody. This man is talking about killing somebody over a so-called civil contempt of court. This man has death in the penalty for contempt of court. They went all the way to Virginia and arrested two members who were doing nothing but living according to their beliefs, not violating any laws. And then they went down and they busted the house with rifles, guns, 20 cops, pointing them at children and women. They're saying that the house is the issue. But if Rizzo is saying the house is the issue, why is he going all the way to another state to arrest members that aren't in the house? This is obviously a plot. How you gonna get somebody contempt for not leaving the house when they ain't even in the house? And these damn police know they wasn't nowhere near Philadelphia. They know it because they was looking for them. You did? And they got on these warrants, and we had copies of them. Fugitives ought to be considered armed and dangerous. Now you know that ain't nothing but a warrant, a okay to shoot down some black folks. That's all that is. That's all that is. And let me remind you, this ain't nothing but for a contempt citation. For a contempt citation, which if G. Fred DeBona still had his rotten carcass alive today, the damn contempt could only bring 90 days. There's no me, John Africa's teaching. Without one, John Africa. I pledge allegiance to my people that be sitting in jail. I pledge allegiance to my people that be locked up state. I pledge allegiance to my people that be laying in graves. I pledge allegiance, but I don't feel like why? Because everything the system do leads you to suffering. Lead to death, lead to cops cuffing men. Cops try to find you in the helicopter hovering. $40 when they catch you, cause that's their government. That's how they do, that's what they do when they get the opportunity. Right. That's why it's important for us to build unity, solidarity, so we can combat the beast and defend against judges, politicians, and police. Politicians come with the lies and vote crowds politicized. Come with the campaigns and criticize. Throw their own moms and pops to hit the top and kill anything threatening and take their spot. I pledge allegiance to their kids growing up in this life. I pledge allegiance to my mom, pops, sons, and my wife. You wanna fuck with somebody, then I'm the wrong one to choose. Cause I'm a man with a pledge that got too much to lose. It's the pledge. There's no me. There's no me without. People out here for a minute. On a move, Dell. We ain't supposed to do what the system did all this time. Now the system push racism as a toy. Nothing used more than as a political ploy. To keep people divided and have to fight amongst each other in a war that's one-sided. You got black, white, brown, yellow, and so on. Killing out of the system's treachery and tripe. When Moose founder John Africa thought there's only one race, which is life. It seems that the president, governors, mayors, judges, and cops can always work together when it comes to trying to put up our ass. But we can never stay unified and play the part. It's about time we come together, build, and make it a start. But I pledge, UNITY, and I'll stand firm and strong in my fight to free the move now. Free the fighters. I can't be Vale, penya, pues continuem amb el programa Judici i la Justícia. Aquí estem en rigorós directe, dimarts no sé quantos de maig, o sigui que si no esteu escoltant un dimarts no sé quantos de maig, de 10 de maig. 10 de maig, de 7 a 9 de la tarda, vol dir que esteu escoltant la repetició. Continuamos, tenim el telèfon 933594900 si ens voleu trucar, bueno, aclarir-vos després d'haver estat escoltant aquesta mica de música del CD 25 anys de resistència de l'organització MUF, doncs que el company que ens havia d'explicar aquestes noves amb el cas de la Passalla, de l'emboscada de Passalla, doncs aquesta setmana no li va bé i hem aplaçat per la setmana que ve la seva intervenció al programa. Així que ara ens dedicarem als dos temilles que ens queden una mica sobre la taula. Jo volia comentar pues, una mica, si vosaltres em voleu fer preguntes i tal, millor, perquè si no igual queda una mica avorrit. Bueno, abans de res, saludar, per cert, que ens ha arribat un missatge de gent companya de la ràdio que ens estan escoltant des del Poble Nou i també us volíem saludar des d'aquí. Salut, penya, que ens esteu escoltant. Molt bé, bon rotllo. Sí, sí, un missatge així... Guai. Buena onda, ¿no? No hablamos solos, qué bien. ¡Yuhu! ¿Alguien nos escucha? Buen rollo. Pues resulta que el divendres aquest 6 de maig teníem una ordre de desnonament a la casa on visió o vivia, més ben dit, perquè ens van fer fora, ¿vale? Llavors, la cosa resulta que... Bueno, pues no ha sigut el final d'un procés perquè encara queden cabos sueltos i estem mirant a veure si realment tenim possibilitats d'estirar algun d'ells i arrossegar una mica la manta i desvetllar una mica el que ha passat aquí, no? La història, en resumides comptes, és que bueno, jo feia 9 anys que vivia en aquesta casa. Aquesta casa al principi pertanyia a la família Bonet i està situada al passatge Bonet, o sigui, imaginem-nos la família Bonet, per lo que jo vaig descobrir en el seu dia el registre de la propietat, era una família amb moltes, moltes propietats a la ciutat de Barcelona, en concret les cases d'aquest passatge, doncs, que són construïdes al 1922, ja consten com a propietat d'aquesta família Bonet des de l'any 42 o 45, em sembla que és, vale, amb la qual vista una mica la història de la península ibèrica a Catalunya en aquells moments, pues segurament serien el que le decían, no, adictos al règimen, no? Sí. I bueno, pues és igual, la cosa és que jo fa 9 anys vaig entrar allà a viure i llavors aquesta família anys després, uns 3-4 anys després de viure jo, va fer un trapitxeu de compra-venda amb una immobiliària que es diu Carso Grupo Immobiliario S.A. de Castelldefels, ubicats a Castelldefels, vale? Carrer Zaragoza número 1-3 de Castelldefels. Llavors, en concret aquesta empresa, pues, és una empresa petitoneta, s'havia constituït just el mateix any que van començar a fer el trapi de compra-venda amb aquesta família Bonet. Llavors, automàticament, després de diverses històries, el que fan és fotre'ns una demanda per via judicial, via civil, vale? Una demanda per desnonament precari, perquè en aquell moment nosaltres ja no estem contemplats en la figura de l'ocupació que preveu el Codi Penal, sinó que com que la primera propietat tenia coneixement de que estàvem allà, encara que vam entrar a la seva casa sense demanar-li permís, en una de les cases de la seva propietat, vaja, sense demanar-li permís, però tenia coneixement de que estàvem allà i no va fer res mai per fer-nos fora, automàticament adquiríem la catalogació de precaristes, vale? La persona precarista és la que està en una casa amb consentiment de la propietat. Normalment això pues, són contractes de tipus verbal, no es deixa constància assignada i tal i qual, i bueno, una mica depèn de la bona voluntat de l'altre per mantindre la seva paraula. Però, vaja, no? La qüestió és que quan ell els va vendre la casa, el que la va comprar no podia dir m'han ocupat una propietat perquè ja l'has comprat amb una gent dintre, vivint-hi. Bueno, per tant, ja no et poden jutjar per ocupació, sinó et poden desnonar amb una altra... A partir d'aquí, tenen que tirar la jurisdicció civil, ja no és penal, llavors per la via civil el procediment és o va ser un judici per desnonament precari, vale? Llavors, el tema és que bueno, vam passar certes coses i en el seu dia pues, vam una mica equilibrar les balances i vam aconseguir plantar-los cara bastant bé, tot i que tenien totes les de guanyar, ens tenien contra les cordes, però tot i així, pues, bueno, quan ens vam trobar en el moment del judici, els hi vam tirar per cara que, bueno, pues, que ja no podíem fotre res perquè ja té una catalogació urbanística determinada i no és fàcil construir res. I a més depèn del vistiplau de les institucions i tal, perquè en realitat l'únic que es podria fer són equipaments de barri i tal i qual. Llavors no és el mateix que en un puesto on no hi ha aquella catalogació i tu fots una promoció del que et surti del cult, tires una casa on vivia gent i encara que la deixis al carrer i després muntes un bloc de pisos de puta mare o d'oficines i fas el teu xollete, no? No és aquesta la situació, vale? Llavors això en mans d'una immobiliària pues, no és tan lucratiu ni és tan rentable com una altra cosa, no? Llavors els hi vam tirar una mica això en cara i vam aconseguir un acord reflexat al jutjat de que nosaltres en un any a partir d'aquell moment els hi tornàvem la propietat. Abans de que acabés l'any aquest, nosaltres de paraula vam tornar a entrar a la propietat. Pluralitzo perquè jo no vivia sola en aquell moment i a més érem dos pisos ocupats en processos diferents però més o menys anàvem en paral·lel. Llavors vam entrar en contacte amb la propietat i vam aconseguir un acord de tipus verbal, però en aquest cop ja no era l'any que vam dir o alguna cosa, sinó ja era en plan, bueno, doncs jo no puc fotre res, absolutament res, estem parlant ja de finals dels anys 2000, no? Era el 2008, 2009, o de la crisi aquesta mal anomenada del Totxo i tal, estava en pleno apogeo i evidentment... Aquesta penya no podien fotre absolutament res. Llavors ho van reconèixer i van a vindre's a pactar amb nosaltres que fins que no poguéssim fer res pues ens podíem quedar allà. Aquest pacte es corresponia o s'equilibrava perquè no quedés una cosa com oh, mirar que bueno soy, perquè no és el cas, són d'una immobiliària i no són nada buenos. Es corresponia amb que nosaltres no els exigíem que arreglessin la casa com a propietaris de la casa, de l'immoble en sencer, l'edifici, i a canvi ells no ens demanaven lloguer perquè nosaltres corresponíem arreglant i mantenint la casa, no? I fent les reparacions de la casa. També bueno, vam quedar que si arribava el moment en què poguessin fer alguns avisarien amb temps suficient com per poder organitzar-nos i marxar, que eren 3 mesos més o menys, vam parlar. I bueno, la cosa és que així vam continuar. Durant aquest procés, per lo menys en la meva casa... han arribat a cridar els jutjats fins a 2 vegades, no? L'han fet venir fins a la porta de casa a efectuar l'ordre de desnonament i jo m'he oposat perquè no, tio, tenim un acord amb la propietat, tal, tal, tal, tal, tal i qual, no? Llavors, què passa? Que jo he sigut una mica ingenu i no és que hagi cregut tant amb ells, que també hi ha una part d'aquestes, no? De fallo, no? De creure en la palabra del rostro pàlido, sinó també del rotllo pràctic, no? De, bueno, jo ja tinc el que volia, que és la casa, seguir vivint a la casa, i llavors no m'he menjat molt la olla. I jo als jutjats mai he reflexat per escrit de la mateixa manera que ho he fet en aquesta última ocasió, ¿vale? Perquè a l'última ocasió aquests gualtrapes el que hem fet ha sigut demanar al jutjat que em desallotgi amb la policia, perquè ja ho han intentat d'altres vegades, tot i que aquestes altres vegades... no ha passat res perquè ells i jo teníem un acord, però clar, de tipus verbal, que no han volgut mai reflexar per escrit. Pues, llavors ara el que han fet a última hora ha sigut dir, mira, aquest tio és molt dolent, és molt pesat, li hem dit que se'n vagi no sé quantes vegades, en data de no sé quantos del 2007 ens hauria d'haver tornat a la casa i no ho fa perquè és xungo, molt xungo, envieu la policia, no? I bueno, el jutjat, evidentment, aquest tipus de mentides amb un jutjat li van de conya perquè és la casa dels prejudicis, no? I se les han passat pues, amb molt de gust, com si el qui es menja un pastís d'aniversari molt bo i tal, no? I han dit, sí, claro, que si venga a la policia, la puta que hi ha el xaval este, no? Bueno, vale, arribats en aquest punt, jo puc valorar si la immobiliària té paraula, no té paraula, que no la té, si són els rostros pàlidos i no s'han vendido la moto aquí i tal, i què és el que ha passat, però... es poden emparar amb la llei per fer el que estan fent. Llavors, a mi el que em trobo és en una situació molt determinada, no? Que és, vale, vinga, busca't la vida, m'he trobat un altre pis, per sort, molt bé, no m'he quedat al carrer, i automàticament he començat a defensar-me per la via legal, vale? Llavors, una de les coses que la via legal en aquest procediment civil no només em dona drets, sinó que m'obliga a tenir, és representació legal, vale? I assistència jurídica, és a dir, un advocat i un procurador. Però com que jo no tinc recursos perquè fa pues tranquil·lament 8 mesos que no cobro un duro perquè la feina a la que estava pues, va anar a la puta merda i ens va deixar 6 mesos sense pagar, i ara els de l'atur, que això és una altra batallita que us explicaré un altre dia, pues, tampoc s'estan avenint a pagar-me la pasta que m'han de pagar per un tema determinat que us explico un altre dia. Bueno, la cosa és que des del mes d'octubre passat jo no tinc ingressos, no? Llavors jo m'acullo a la justícia gratuïta que està prevista en distintos lados d'estos que utilitzen ells de les lleis i tal, la justícia, no? Però resulta que quan tu demanes l'assistència jurídica gratuïta, el Col·legi d'Advocats triga un temps a tramitar-te l'advocat d'ofici, no? O i procurador o advocada, no? Llavors, la llei, en aquest cas la d'assistència jurídica gratuïta, que és la 1/96, que si algú té ganes i ho escolta i li crida l'atenció, doncs 1/96, a l'internet, doncs trobes la llei d'assistència jurídica gratuïta. Amb el seu article número 16, si no m'equivoco, contempla la suspensió de les actuacions fins que no se't doni l'abogat i el procurador en els casos en què aquesta no suspensió podria provocar danys irreparables, no? Doncs en el meu cas estaríem en aquesta situació, perquè si no se suspèn, a mi em poden fotre fora de casa i jo no tinc l'assistència ni la representació legal que m'està exigint la llei per afrontar aquesta situació. Bueno, doncs llavors jo demano la suspensió i la jutgessa, de cop i volta, decideix que no, que no. Sí, lo único que quiero es dilatar la movida, ¿no? Y entonces, pues no tengo derecho a eso, ¿no? No procede, ¿no? Dic, bueno, pues vale, no al lugar, ¿no? Com dius tu. La cosa és que s'ho passa pel forro. Llavors jo començo a defensar aquesta moguda dient que, bueno, que sigui per lo que sigui, o sigui, aquest criteri de la jutgessa és un criteri subjectiu i és una apreciació, no és algo que s'estigui establert a la llei. Digues. Jo directament diria que saltant-se una llei directament és prevaricació. Està incorrint a que a tu et vingui un mal, com és el quedar-te sense casa, perquè ella s'està saltant una llei, que és la llei constitucionalment, perquè és una llei que està a la si és una llei d'un dret que està a la Constitució, a l'article 119, que és el cert, dret a tindre una defensa quan estàs davant d'un jutge, dret i obligació en la majoria dels casos en aquest país, i en altres països que no, en aquest país és obligat, perquè es considera principalment que quan una persona, entre comilles, de peu, es troba davant d'un jutge, no té per què conèixer tots els resquillos de la llei, per tant, davant del fiscal, davant del jutge, es troba en inferioritat. I és bo i necessari que tingui una persona al costat que estigui ben entès amb aquests temes, perquè així aquesta persona, en aquest cas tu, no et trobis en inferioritat. Per tant, jo directament diria que això és prevaricació, perquè a més aquesta persona sap que està infringint aquesta llei, no només pel fet de que tu li has posat sobre la taula i perdona, però segons aquesta llei tu has de suspendre això perquè jo ara mateix estic en indefensió. Per tant, des del meu punt de vista, aquesta dona ha incorrit en una prevaricació. Estic d'acord. Seria la millor manera de definir-ho, no? Jo el que dic és que, bueno, pues fruit, arrel d'aquesta prevaricació, que això és un auto que fa amb data no sé quantos de febrer, se me'n va la olla, de setembre, des d'aleshores jo ja estic en aquesta situació d'indefensió. Llavors jo he presentat moltes més coses, però al no tenir representació ni assistència legal pues no s'han tingut en compte de la manera com s'haurien de tenir en compte. Una de les coses que jo estic també defensant i he intentat documentar de la millor manera possible és aquesta pacte verbal que teníem amb la immobiliària per aconseguir pues, que aquest prejudici de la jutgessa de que solo quiere ganar tiempo pues, se li vagi una mica o contrarrestar aquest efecte, perquè en realitat jo no és, evidentment que vull guanyar temps, jo el que vull és seguir vivint a la casa, evidentment. Per això et vols defensar. Vale? A més, per això em vull defensar, però és que a més el que estic defensant és que jo el que tenia amb aquesta immobiliària, el tipus d'acord aquest és el que se'n diu masoveria urbana, vale? Que a més es veu que ja des de l'any 2007 hi ha una legislació, per lo menos a Catalunya, que contempla aquesta situació, i si el gilipolles, perquè no té un altre nom, el gilipolles de la immobiliària, del gerent de la immobiliària, se l'hagués mirat o la conegués, segurament li hagués anat de conya saber-ho, perquè poden optar a ajudes de tipus desgravaments fiscals i mogudes amb vinagreta per tenir pisos a la seva propietat en aquest tipus de règim. Però bueno, com que és un gilipolles i no té cap altra paraula que el defineixi millor, em sap greu el terme i tal, perquè no... Però bueno, com que és així de garrulo i de brètol, pues, ha tirat a pinyon pel dret. No? Llavors, jo el que vull dir és que bueno, arribem a la data del divendres amb aquesta situació d'indefensió que jo ja he denunciat, he recorregut i tal, i el mateix dia d'abans vaig presentar un últim recurs. Vale? Llavors, bueno, la tàctica al dia del desnonament era la que ja hem practicat en d'altres ocasions, i és esperar la comissió judicial i quan arribi allà oposar-nos a l'ordre de desallotjament que porten per escrit amb un altre paper, que és un recurs, i llavors demanem o ens oposem a desallotjar la casa fins que no se'ns resolgui aquell recurs. Vale? Llavors, la comissió judicial va passar diverses coses molt friquis, no? La primera d'elles és que quan primer pretenien vacilar una mica, perquè jo crec que també saben, ¿tiene abogado este chaval? No, bueno, pues vamos, ahí esto va a ser... no lo vamos a comer con patates. Com que no ho tenien gaire clar tampoc i la bòfia havia sigut invitada a la fiesta, pues des de primera hora del matí vam tindre ja... secretones per un tubo, patrulles d'uniforme, motoretes i tal, inclús va haver un moment que van aparèixer antiavalots dels Mossos de Quadra, d'Esquadra, vull dir. I llavors resulta que quan va arribar la comissió judicial, pues clar, van venir una mica vaciletes, no? Que mira, què tal? I jo, no, perdona, mira, us heu de tenir en compte pues, que jo he presentat un recurs, aquí el teniu, tal, pum, pum. A mi, si mentre que no resolgui aquest recurs, jo no penso marxar d'aquí, tio. I llavors, bueno, que sí, que no, fins que van veure que, bueno, que no només teníem clar el que estàvem fent allà, sinó que, en certa manera, teníem raó, no? Tot sigui dit, el tipus de recurs que jo presentava és un tipus de recurs que no suspèn les actuacions, vale? Ho dic perquè hi ha gent que és molt estricta i molt escrupulosa i quan jo dic és que esto ha sido un desalojo ilegal más, pot dir no ha sido ilegal porque la orden del juez está bien aplicada porque tú te opones con un tipo de recurso que no suspende y ellos tienen la obligación de aplicar la orden, ¿no? Però bueno, jo el que vull dir és que jo arribo en aquell moment ja amb total indefensió, llavors jo provo aquesta possibilitat. Aquesta possibilitat fa que ells es quedin una mica fora de joc, perquè jo els hi vaig tirar en cara, dic, a veure, vosaltres no sou jutges, ara no podeu agafar i decidir si això que jo plantejo val o no val. Com a mínim ho hauríeu de recollir a l'acte i endur-vos-ho al jutjat. Aquesta és la vostra obligació. Però no ho van voler fer. Van trucar per telèfon, amb el telèfon del pàjaro de la immobiliària, al jutjat, no? I per telèfon van trucar al jutjat i van demanar per la jutgessa. La jutgessa no estava, que jo estava allà al costat escoltant la conversa. Bueno, pues el secretari tampoc estava. Bueno, pues un juez de substitució, que tampoc estava. Total, que jo vaig dir, bueno, vale. Vamos. Había alguien en la... Vamos ganando. Vamos ganando. Llavors agafen, i no contents amb això, agafen i em diuen, bueno, ens diuen, no?, el grupet que érem allà, marxem al jutjat, però tornarem d'aquí una hora. Dic, bueno, intueixo que aneu a parlar amb el jutge, no? Sí, no sé què i tal. Dic, bueno, recordeu-li al jutge que digui el que digui, ho ha de dir per escrit, eh? Que ho diu així, la llei d'enjudiciament civil, que és la que m'estan fent servir per fer-me fora, ho diu en el seu article 208 i el 209, explica com ha de fer les coses el jutge, vale? Perquè a mi després no em vingueu amb històries, no? Bueno, que no sé quantes, vale, ala, hasta luego. Llavors va passar un fet anecdòtic, quan portàvem una bona estona esperant, que és que va aparèixer un personatge por ahí, però no em vull estendre del tot, però va haver un fet que va ser quan van aparèixer els antiavalots, perquè va aparèixer un pau por ahí, que jo ja el vaig catalogar com el Superman, que va vindre del pal xuleta, vacileta, a intoxicar, ni més ni menys, perquè ja vaig després amb els dies, no, i en aquell moment vas identificant elementos intoxicadores i com tota esta intoxicació al final hace su efecto, no? Que és que te quedas sin casa, no? Bàsicamente. I aquest pàjaro va vindre ja en plan molt borde, dient, bueno, que el juez ha dicho que no, que venga fuera de la casa, podéis empezar a sacar las cosas, no sé què, i clar, amb els antiavalots, no, rotllo, i jo, cuidado, tio, perdona, aquí ha vingut una comissió judicial que és la que porta l'ordre del jutge, i tu ni ets d'aquesta comissió judicial ni portes l'ordre del jutge, a més, ni t'has identificat, tu qui ets? Llavors em treu una placa, agente judicial i tal, no sé què, dic, bueno, mira, escolta, que em sembla fantàstic, que tu saps que el jutge ha dit que no, vale, pues me sembla molt bé, i m'ho dius, no, bueno, pues vale, tio, de conya, tio, però jo amb tu no parlo, tio, saps? O sea, Vete por donde has venido, tío. Jo esperaré aquí. No, ho dic perquè aneu fent via, no? I tal. Dic, mira, perdona, si una cosa he après és que amb les lleis no calen empreses, eh? No s'ha d'anar amb presses i s'ha de ser molt escrupolós, ¿vale? Llavors, com que l'ordre judicial aporta la comissió judicial, tio, i tu no ets la comissió judicial, passo de tu, tio, i ens esperem a que vinguin aquests del jutjat, no? I llavors va haver una miqueta de tensió, doncs, venien amb els aquests antiavalots i tal, però bueno, al final es van tornar a pirar i bueno, el que passa que clar, ja ens havien intoxicat i ja ens havien ficat una mica, no s'havien sondat, no? El tema, no s'havien mandat la sonda, no? De que oh, el juez ha resuelto que no i tal. Bueno, total, acaba d'arribar la comissió judicial i ens venen amb el mateix rotllo. No, mira, que el jutge ha dit que no. I jo, com que sé que és una jutgessa, li vaig dir, quin jutge? Bueno, el jutge de substitució. I dic, vale, i com se diu aquest jutge de substitució? És que no ens ho ha volgut dir. Jo ja em vaig desmuntar, vaig dir, bueno, mira, tio, o sea, què m'estàs dient, tio? Jo m'ho haig de creure, perquè tu m'ho diguis, tio, por tu palabra bonita, por tu cara bonita, que me vienes a echar de mi casa, tio. Això t'ho pot haver dit Rita la Cantadora o el conserje de los juzgados, tio. No em fotis, col·lega, no em fotis, tio. No em posis en una situació xunga, tio. La llei ho diu molt clar. Els actes del jutge, tio, s'han de resoldre amb noms, cognoms, amb una forma determinada, la firma, etc. Tio. Tu això que m'estàs dient, tio, no cola. Llavors, bueno, clar, vam tindre la clàssica situació d'aquelles de si no, bueno, es vais a ir por las buenas o por las malas, no? Com tenia ja tot el mogollón de bofia, pues clar, al final, l'amenaça de la policia, que estaven compinxats també, que ho vam anar veient, pues va fer que ens plantegéssim la retirada, no? De dir, bueno, vale. Estáis tan grillados como para llegar a este extremo tan esperpéntico de hacer trampas de esta forma tan descarada y amenazarnos con que nos van a dar de tortas porque si no aceptamos vuestra trampa, ¿no? Dic, mira, tío, esteu fatal del cap, tío, esteu malalts, tío, demà segurament tindreu el cervell una mica més podrit del que el teniu ja, però jo passo d'hòsties, tío. A més, hi havia gent gran i estava ma mare i tot, i jo els havia dit, dic, sí, pot passar aquesta situació, si passa, jo ho tinc molt clar, tio, que se comen la casa com patates, em sabrà molt greu i em tocarà la raba perquè és injust i il·legal i tal rotllo, però bueno, sobretot com a ésser humà, perquè bueno, pues serà una casa buida per la puta cara, no? Però jo no vull hòsties, no? En aquest sentit, no? I bueno, pues al final vam abandonar, vam retirar les coses, no? Vaig aprofitar per anar-los cantant la canya als de la comissió judicial, no? Amb el tema aquest, fins al punt de que un d'ells, perquè jo li deia, dic, escolta'm, tu saps que això no està ben fet, tio, ho saps de sobres, tio, o sigui, no me jodes, tio, saps perfectament, tio, saps igual de bé que jo. I em deia... O millor, exacte. I em deia, jo no puc parlar, clar. Jo li deia, no, tu el que no vols és mullar-te el cul, tio, clar. No fotis, i per no voler-te mullar el cul, tio, el que es queda sense casa sóc jo, tio, m'estàs fotent la vaina, tio, però de puta mare, col·lega, i davant de tota la gent, tio, i te la porta fluixa, tio, o sigui, tu ets un miserable, igual que el xusma de la immobiliària, tio, que té que guanyar fent trampes, tio, o sigui, això és patètic, col·lega, i la bòfia fent-te'ls i costat, i la procuradora de la propietat, de la immobiliària, intoxicant també por ahí, que, perquè jo deia, esto tiene que estar firmado por el juez, nombre y apellidos, tal, no sé què, i, no, eso no es verdad, y yo, me cago en Dios, señora, pero quiere cerrar la boca, hombre, para decir gilipolleces, espérese allí a que terminemos y tal, pero no estar ahí intoxicando, saps? Bueno, total, que al final, pues, degut a aquesta... el rollo, ¿no? La razón de la fuerza, ¿no? Que era tot el mogollón de bofia que hi havia allà, pues vam claudicar i vam marxar. Després de marxar va ser molt curiós, un altre dia us explico els mitjans de comunicació que hi havia por ahí, però va ser molt curiós veure com mitjans de comunicació, la bofia, tal, i Pasqual, a poc van anar marxant tots fins que es van quedar els tres curritos mataos. Por cierto, latinoamericanos, que no tinc res en contra de la gent llatinoamericana, al contrari, jo no tinc problemes d'aquesta mena, però em va tocar molt la raba i els hi vaig tindre que dir, dic, hòstia, tio, sempre m'emprenyen aquestes situacions, no? Però en el vostre cas em crida més l'atenció, saps? Perquè, o sea, jo no vull saber les vostres circumstàncies personals, no? Però segur que a la vostra terra hi ha gent dolenta, no? Molt dolenta, que suposo que us han posat en situacions molt xungues i per això heu decidit venir aquí a buscar-vos la vida, tio. Llavors no em quadra, col·lega, no em quadra perquè esteu treballant per un bandarra, un cacique de merda, igual de fill de Satanàs que els que hi ha a la vostra terra, tio. Llavors, no sé, tio, esteu fent el joc brut aquí. No, que som els treballadors. Dic, no t'escondes, col·lega. No te va servir l'excusa, tio. Tu sabràs, vale? Jo no te deseo ningú mal i tal. Dic, però ojalà no te hagas daño, que no sé si te lo mereces o no, pero como te hagas daño, vas a ver cómo este al que le estás haciendo el trabajo sucio ahora, te va a dar una patada en los huevos y te va a pisar el culo, tío, para que no te levantes más y va a pasar de tu cara, tío. Ya te lo encontrarás, ¿no? I a més, bueno, i davant de la immobiliària els hi vam dir, no? El que passa que, clar, per una persona que està en aquesta situació de semi-esclavatge o sotmetiment, pues, li és molt difícil de revelar-se en aquell moment, no? Però li vam dir, digue, escolta'm, digueu-li a aquest bandarra que vingui a fer-vos el morter, com a mínim, tio, que està aquí una mica a les mans, o que posi els totxos ell amb la corbata, hòsties, no? Què passa aquí, tio? Li esteu fent la feina bruta, però malament, eh? Bueno, total, vam fer un forat al terra del menjador, per habilitar la casa i tal, no sé, van matxacar quatre coses més i tal, i van tapiar i així acabava la vida d'una casa que portava, pues, des del 1922 que l'havien construït, sent utilitzada per persones, i pues, des del divendres pues, està tapiada, i bueno, ja veurem si en el futur la podem recuperar, però ara mateix l'hem perdut. Aquí veig una cosa que avui per avui probablement també seria denunciable. Has de dir que van forar del menjador. Tenim una denúncia. La casa són dos pisos. El pis de dalt hi viu gent. Sí. No, perdona, són tres pisos. És el soterrani. De fet, sí, el teu dona al carrer, al passatge Bonet, però la part de darrere baixa unes escales i hi ha un altre pis sota teu. Per tant, ells han foradat el terra, hi ha un forat en un dels pisos, el que dona al sòtan, i al de dalt hi viu gent. Això, tot i que no sigui immediat, tot i que no sigui algú que la casa s'hagi de caure demà, ni molt menys, ni demà passat, ni l'altre, ni la setmana que ve, estàs creant... estàs posant en perill a la gent que viu a dalt. Perquè després, aviam, en una casa on ja hi ha un forat gros, el deteriorament és més gran que una casa que està en perfecte estat i que se la manté. Està buida, tapiada i amb un forat. La casa de baix, el pis de baix, igual. Tapiat i ara amb un forat al sostre. Això serà un caldo. I recordo que l'última vegada que el vaig veure, el pis de baix està guarríssim. De runa i de tot. No sé com estarà ara, però... Bueno, sobretot el problema amb aquest pis de baix és que puja una humitat de l'hòstia. El doncs, fet que tu visquis en una això... casa, d'alguna forma, pues, obres, no, els balcons, etc., tal, més que menys es va ventilant i tal. Ara, un cop tapiat i tot tancat, pues, probablement això acabarà afectant aquest pis de dalt. Claro. No? Ah, començaran que... les vigues a corbar-se... Veurem. Bueno, ja se sap, les cases quan no s'habiten s'hi deterioren, s'hi deterioren molt ràpid. I si a més ja les destrosses ja d'antemano, encara més fàcil. No es fiqui ningú, no? Això també es veu quan allí en el... Bueno, però que és una moda que sí. Quan un... Que aviam, quan es fa un desnonament i tu ho fas amb una casa, que la casa és la casa, sí. No hi queda ningú, pues bueno, se suposa que el que ho ha desnonat se suposa, teòricament, segons la llei que ens diuen que segueixen, se suposa que si et demanen un desnonament, se'ls fa el desnonament, el desallotjament, etc., perquè aquesta persona vol fer unes coses en aquella casa. Se suposa. Suposa. A l'hora de la veritat hem vist molts solars que s'han quedat anys i panys. Però aquesta immobiliària... Perquè, molt que la llei estigui en principi digui que es prohibeix l'especulació, es fa tot el contrari, s'aviva i per favor especuleu, que els polítics volem cobrar d'aquesta especulació i funcionem així. Però teòricament, doncs llavors, aviam, se'ns pot entendre que una casa on no hi queda ningú vivint facin això perquè dintre de X temps començarem l'obra que realment volem fer. Bé, però en aquest cas no estem parlant d'una casa on no hi viu gent. Hem desallotjat un pis o dos pisos de tres. El tercer, que a més és el de dalt de tot, que en aquest cas quasi seria el més vulnerable, el deixes amb el de sota que ha rebentat el terra. Per tant, estàs posant en perill la gent que viu allà. No és només la meva propietat de fet això, no, a més estàs posant en perill la gent que viu allà. I no serà demà, ni serà demà passat, probablement, perquè estic segur que ja han buscat de no rebentar el terra de manera que demà se'ls hi caigui la casa. No, evidentment, és un però, tipus de... Però ja estàs fent una cosa que, com ell deia, si hi ha humitat, tu aquella paret ja la tens rebentada per un lloc. Per tant, la humitat li és molt més fàcil entrar directament al nucli d'aquella paret. Ja no només el guix, que el guix es passi o que... No, és que ja directament anem a lo de dintre, a lo que realment aguanta aquell terra. Bueno, per tant, fas que la humitat pugui agredir aquella casa més ràpidament. Més tenint en compte que està tot tapiat i que no hi haurà un manteniment. Exacte. Per tant, estàs posant la gent que viu justament a dalt en una situació que jo personalment trobo totalment il·legal. Nosaltres el que ens estem plantejant, bueno, ens vam plantejar i estem preparant, és una, a part de certes històries de tipus judicial, diguéssim, que cuegen encara a cabos sueltos en el procediment judicial, com aquestes irregularitats de l'estat d'indefensió, etc. El que ens hem plantejat arrel de tot això és que vam estar fent fotos durant tota l'estona que van estar treballant aquests corritos allà, i llavors fotrem una denúncia a la immobiliària, per una banda, perquè els treballadors no portaven guants, no portaven ulleres, ni proteccions, botes amb puntera de ferro i tal, com per treballar adequadament, el que se'n diuen elementos de protecció individual, que està contemplat en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Després també els hi volíem aplicar el tema dels permisos. Aquesta gent veurà que realment no els hi tens ràbia, tot i que hagin tapiat la casa, que perquè això aquí realment repercutirà aquesta denúncia a les dues persones, que amb un pèl de sort, si el jutge realment té el que s'ha de tindre per tindre un mínim de dignitat, farà que com a mínim la propera vegada que aquestes dues persones treballin amb les condicions que ho han de fer. Clar, que això és una de les coses que els vam dir en persona també, tant amb el tio de la immobiliària com els treballadors, no? El tio de la immobiliària li vam dir, escolta'm, vaya tela, tio, de tindre els treballadors treballant així, que fot pena, col·lega, que l'endemà el... Bueno, és que va passar un episodi el mateix divendres a la nit. Van vindre unes hades madrines d'un país molt llunyà, així màgic i tal, i van fer una vareta pling i la tàpia va desaparèixer, vale? Llavors, amb la qual el dia següent la propietat va tornar a venir, va tornar a rebentar la porta, perquè a més són tan garrulos que quan van aconseguir que nosaltres marxéssim de la casa no tenien cap manyà allà, i llavors, bueno, pues el pany que hi havia era el que havia posat jo. A mi no em va sortir dels nassos de treure'l, llavors, clar, es tancava la porta i no tenien la clau i tal, i llavors l'endemà va passar aquesta situació, com que s'havia destapiat i tal, i van tornar a venir per evitar que això quedara destapiat, van rebentar la porta a saco, i llavors en aquesta situació van venir amb la policia, òbviament, i tal, pues van poder xerrar tant amb el tio de la immobiliària com amb els treballadors, no? I el tio de la immobiliària li dèiem, tio, que ets un desgraciat de la vida, tio, perquè ahir els pobres xavals van acabar de fer la tàpia pujats a sobre de la furgo, tio, saps? No t'ho perdis. Tia. Pujats a sobre de la furgo, i amb ells els hi vam dir, escolta'm, dic, a veure, tio, una cosa és que li feu la feina bruta i una altra cosa és que sigueu gilipolles, ¿vale? O sea, exigiu-li el que li heu d'exigir, tio, o sea, no fotis, saps? Bueno, total, que llavors estem preparant una denúncia en aquest sentit. Veurem si arriba algun... També el tema dels permisos, perquè per fer el que sigui, per tirar un envàs, el que sigui una obra menor, tu necessites un permís de l'Ajuntament, un assabentat que se'n diu, a partir del qual si et ve la munipa no et pot denunciar perquè estiguis fent obres il·legals i tal. En aquest cas no ens van mostrar res. Cal dir també que la bòfia, com sempre, en su línia, pues, oye, no els hi va demanar. No els hi va demanar, i quan nosaltres li vam dir, escolta'm, que nosaltres volem que ens l'ensenyin i tal, no? Que vivim a dalt i tal, i Pasqual, ens van dir, tenen els permisos i punto, no? I nosaltres, vale, bravo. Bravo, premio para los campeones, no? Però bueno. Estem aquí, fem el que ens surt dels pebrots, bueno. I la gent tragueu amb el que l'autoritat digo, no? Que trago som l'autoritat, i si nos volem passar la llei per l'arco de triunfo, pues no la passem. S'ha acabat aquí complir la llei, no? Només l'hem de complir alguns, i la policia, els Mossos poden fer el que vulguen, des del vego. Home, el que nosaltres vam agafar i vam aprofitar la situació que està tan patètica va ser per cantar-li la canya a tothom. Clar. I el gerent va pillar, però a saco, a fort, molt fort, que va haver un moment que el Pau no em mirava, saps? Es feia el soco, i va haver un moment que jo, fins que es va girar i em va posar a mirar-me amb una cara de boig, no? Jo dient-li, què, tio? Al final ha resultat que eres un sanguijuela de merda, tio, que ets un desgraciat, ets una mala persona, un especulador, que estàs fotent malbé una casa, que no sé què, li vaig dir lladre perquè s'havien quedat coses de material a dins de la casa que les havia posat jo de la meva butxaca, no? Per què? I uns endolls i no sé què, i va sortir el tio per allà i et farà ric, amb tot això que he pagat jo de la meva butxaca, lladre, no sé què. Els corritos també van pillar per la seva banda, i els Mossos també, perquè va haver un moment que vam començar entre els col·legues que viuen a dalt i nosaltres i tal, també els hi vam donar una mica de medicina, no? En plan, hòstia, quina feina més guai, no? O sigui, avui és un dia perquè tothom s'apunti unes bones lliçons, no? Com per exemple, estar aquí vigilant que es destrossi, que es pugui destrossar un pis, no? Amb aquesta impunitat per després tapiar-lo i deixar-lo buit, no? Això és molt dignificant, no? És una cosa que et reconforta així a nivell laboral, no? Te fa créixer com a persona. I la veritat és que es van donar per al·ludits perquè al principi estaven molt xuletes i després es van ja retirar amb un costadet, es van quedar així una mica més amb el cap més baixet, entre ells xerrant i tal, i nosaltres els vam fotre molta canya verbal en el propietari i els corritos i no ens van dir absolutament res, que tampoc tenien per què dir-nos, no? Però al principi estaven molt xuletes. Molt, molt xuletes. No sé, hi ha que tenir molt l'estómac, no?, per a veure que sí. Un puesto que se pot usar, no?, destruir-lo d'aquesta forma, no sé, perquè si diguéssim, no... Tenim 3 minuts, m'acabo de donar compte, penya. Bueno, vaya sac, nens. Bueno, però ha estat bé, no? Ha estat bé el que has explicat. Són les 9 i quart, Sí, sí, sí, és que estan fent les 2 hores perquè hem tingut problemes per començar, però... I aleshores, doncs pues això, no? Però ja està bé, mira, almenys per un matí van sortir també de la seva bombolla, no? Perquè viuen en la seva bombolla, claro. Tenen sus lavados de cerebro i van baixar al mundo real per fer la seva asquerosa feina, entre cometes feina, sí, exacte. Asquerosa totalment. Sí, totalment asquerosa la bord. I amb arguments i fent valdre la llei, que se la van passar per Arco Triunfo, almenys, o sigui, la raó els va quedar que clar quina era. Després, almenys un mal rato el van passar segur. I jo crec que el pàjaro de la immobiliària s'haurà hagut d'intoxicar amb alguna mena d'estupefaent fort per poder dormir aquella nit, perquè el que li vam dir li va arribar a dintre segur, bueno, perquè qualsevol persona li arriba. Quan passem per allí, per el carrer Astúries, i veig Cantitella, no? Claro. Que han guanyat, com claro, que un sitio que tenia vida, no?, que feien coses, allí porta... Això és com el xantatge al Rodrigo, no? De que lo que volen és que deixi de ser així. Pues això és el que han intentat, tio. Què busquen amb això? A veure, sembla que tenim una trucadeta. Anem a mirar de fer un passe ràpido. Vale. A veure si... Sí, vale. Hola, bona tarda. Hola, hola. ¿Me escucháis? Sí, sí, perfectamente. Hola, mira, soy un oyente que os llevo escuchando desde el Poblenón... El casco antiguo, gracias, hoy tenéis cobertura por toda la ciudad. Madre mía, ostras, esto hay que celebrarlo, ¿no? Muchos ánimos al compañero que llevamos escuchando aquí en el trayecto toda la historieta. Sí. Y que estamos muy, muy, muy orgullosos del papel que ha hecho, vaya. Simplemente sin conocerle, fíjate lo que te digo. Ostras, sin conocerle de nada, que muchos ánimos, vaya, y que el programa muy bien. Estáis todos grandiosos. Gracias. Estamos viendo de todos los lados. ¡Viva Radio Bronca! Pues muchas gracias, compañero. Muchos ánimos nos suben por el cuerpo, ahora. Sí. Claro que sí, como debe de ser. De verdad, seguir dando ahí guerra, que es una gozada escuchar Judicial a Justicia. Muy bien, pues muchas gracias. Esto ya qué bueno venir de oírlo de alguien que no nos conoce. Efectivamente. Bueno, a veces es lo que tiene la radio, que llega un oyente, escucha y le encanta lo que dicen desde el otro lado. Muy bien, pues qué guay. Así que nada, solo era eso. Quería daros muchos ánimos a todos y en especial al compañero que ha contado ahí la historieta. Muy bien. Grande soy. Gracias. Celebramos que nos escuches y que te lo pases bien, que te sientas pues ahí, que conectas con nosotros. Y bueno, pues que nos subes el ánimo un montón. Nos encanta que la gente nos llame. Pues nada, un abrazo. Igualmente, compañero. Salud y bronca. Salut. Salut. Ciao. Opa. Bueno, aquí una mica en extremis, Pero ahí ha llegado, ¿no? Esto no veas. Bueno, pero eso no se ha acabado, ¿no? ¿Cómo era aquello? Un desalojo. Otra ocupación, ¿no? Y vamos a ver si nos ponemos fuertes y para el próximo desalojo hacemos un poco de disturbios. A tomar por culo estos joputas. Molt bé. Pues bueno, la veritat és que en un pis plus ens ha anat el temps, així que nos despedimos ja, sí. Ens queda lo del Japó, començarem el proper dia dimarts, o com Pasaya o com Porque Japó. Por desgracia, sí, no ha passat. El tema és que de fet, no, el que portava era de Japó, també comentar que hi va haver un problema a Esco fa un parell de setmanes, sembla ser que no té problemes per cara a la gent. Pero bueno, que se sàpiga que no se ha dicho nada en los medios en general, pero que la energía nuclear no solo jode en Rusia y en Japón. Pues... Pero sí, els tres teníem temes sobre Rússia, sobre, bueno, Rússia en aquest cas, Txernòbil a Ucrània, sobre Japó i sobre Catalunya també, tots relacionats amb el tema nuclear. I, per desgràcia, la setmana que ve continuaran igual de candentes que avui i potser tenim noves coses o informacions que poden variar les que poguéssim tindre avui actualitzades, però sí, més o menys aquestes coses les traurem. Vale, pues només recordar-vos a totes i a tots que la setmana que ve tornarem a fer el programa, vale, el dimarts dia 17, i que a partir d'aleshores es seguirem amb la freqüència quinzenal que portàvem, vale, que això ha sigut un expediente X, o això queremos, pretendem, no? Ja ho has dit abans, que som una mica impresentables, així que fins la setmana que ve, salut i bronca, i bueno, i amor i canya, i revolució també, clar que sí. Apa! Opa. Duridó, tio.